राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम में हुआ राम। धर्म परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इतनी मौत की बात हो रही श्री भगवान बैठे हो माता हूँ मेरे घर में बेटी भगवान ही हूँ भगवान ना नहीं कह रहे मैं मानसो जीव लोग जीव भूत है सदा तो मैं आरानी दास है सदा ही मेरे बेटा सब सब मामा प्रिय सब मामा हो जाए मेरे पैदा की है मेरे बेटा प्यारा है हम प्रिय क्या बेटा हूँ सब बोल आनंद सरकार है तुलसी भजोनी सर आनंद खेती दिन परम्पर रीत दिन लग करी सीता ने देगी उसने परम्पर दे दिया लगा रहती हमारे भगवान ने कौन है वो तुलसी बजो देखे दी ना परम पर अपने जाने का वो नहीं भगवान क्या बात ऐसी बोल कहाँ मिलेगी मैं तो भगवान ही हूँ जैसा हूँ जैसा हूँ भगवान शंकर ब्याज हो गए ज्योति से चलिए मारे बात ज्योतिष चल कोई भूल जाए कोई टूर जाए आप परम बदली दिन भगवान कहूँ मैं बस इतनी बात है कोई दुख नहीं। वाह बबुआ खेल देव परम पद नहीं जल्दी लंग बोल ही बोल मस्त हो व्यास मारे व्यास भर घूमने गए काहू के बड़े भजन को काहू के आचार व्यास भर घूमने गए शोध पाओ शरारती उमर है नी वो गाय घाटे गायेगा सब मम प्रिय सब मम कपूर तो सबूत हो कपूर ही बेटा बेटा ही होता है सबूत ही बेटा है कपूर हम स्वर्श भगवान ईश्वर आश्वजीव अविनाशी मौज हुई शोध पाओ सब मम प्रिय सब मम प्रिय ईश्वर आंश जीव अविनाशी चेतना अमर सूर मैं बोलो आगन तू दोष है स्थायी मरना बेटा है ये स्थायी चीज है मैं आगन तू दोष अब ठहरना है नहीं बेटा बना तो बुझे नहीं ये तो मिटेगा नहीं है दोष टिकेगा नहीं मैं तो अनिका बुझाई आज मैं तो नहीं हूँ अरे भूख लगी संत ये तो रावण दास जैसे लगे तू को नहीं हो मन भूख लगी संत करे से सजे महाराज ठाकुर जी है ठाकुर जी भगवान की मरीज की हृदय में न जरूर हृदय में संग्राम का पौधा संग्राम का दूत जो संग नहीं होता जब तो राम आऊत संग्र पड़ा है पवित्र संत यह स्वर्ण पुण्य का उत्सव सब बाह्य ओम पवित्र अपवित्र स्वस्था तो यह स्वर्ण पुण्य का उत्सव सब बाह्य बात है संत भगवान के स्वयं हुए और पवित्र हुए हाँ अंतर्मागम दीजो, देर देर में कहो प्रति कृपा मोह पर दीजो, राम जी संत समागम दीजो, राम जी बालक है सब पर मैं जितनी पवित्रता है सब संत जिन योगों में संत पहुंचते हैं वे गांव पवित्र हो जाते हैं। भगवान का नाम सुनावे, भगवान की गीता सुनावे, संतों की वाणी सुनावे, नाम पवित्र करे।